Bixente Bideondok berrogoi eta ogoita amazazpi irabazi zuen multzuetan Peio Gixanduten kontra, eta partida ona egin zuen ondotik galdu bazuen ere Peio Lagalderen parean. Sailkapena nagusian zazpegiaren lekua eskuratu du Urruñarrak eta Matio Ospital arratsaldeuntako kontrarioak bigarrena. Gainerat Urepeldarrak garatenia gustukoa duela badaki Bixente Bideondok. Bo, egia ezan paperean ikusiz da Matioaren trenkete favoritoa ere ustez, beraz han bisikiongi haitzen da, ez du partidarik faltatzen. Me nik ere maite dut trinketea hori, handia da, hainiz jo behar da, bo egia taula laguntzen du hainiz, baina xakean ere, xakea defendatzeko bada inguru handi bat, beraz ez da egisa xakea defendatzea. Beraz nik maite dut ere trinketea hori, beraz behar bada beretzat nagusia pixkat, baina nik ere maite dut trinketea horretan haitzea. Bigarren partidan arratsaldean, Peio Lagalde favorito agertuko da, bi garaipen ardietxi baititu azpandarrak berrogoi eta ogoita amairu eta berrogoi eta ogoita amar urrenez urren Bideondo eta Gixanduten kontra. Parean Jon Zenpolek erreski geina hartuzakon munduri multzuetan, baina ondotik Darman Railen kontra galdu zuen berrogoi eta ogoita ameka. Ean beraz, Bixente Bideondok eta Jon Zenpolek pronostikoak irauliko dituzten finalerdietara sailkatzeko arratsaldean.